Co wczoraj kroplą nasienia, jutro tylko popiołem. Północ, a daty wciąż nie ma, znów przewijam taśmę w magnetofonie. Przerywam schemat karmicznych wzorów danych nam od pokoleń. Szukam znów podświadomie na szyi sznurka z kluczem od domu. Wiążemy swe dłonie, zagłuszamy głos duszy, bo pragniemy ciepła. Porzucamy swe zbroje, zdradę kosztując namiętnie. Tuż za zakrętem krople deszczu ściekały po ostrzu noża. Nie było go z nią wtedy razem, dzięki ci Boże, do dziś bym tego żałował. Ktoś kocha, ktoś nienawidzi, to nie ma nic z tobą wspólnego. Jedno lustrem drugiego, szkoda drew, gdy chleba nie będzie z tego. Pragniesz budować, siejąc pożogę, niebo, pytasz dlaczego. W naturze nic nie jest dziełem przypadku, jak u Fibonacciego. Zamiast się mamić, lepiej samotnie, wprawdzie nie z każdym nam będzie po drodze. Chciałeś dobrze, wyszło jak zawsze, posprzątaj w swojej zagrodzie. W mroku tej nocy siadam na pustej ławce, wybaczyć nie znaczy zapomnieć. Wokół ciemność, piękne gwieździste niebo, jak dziecko łączy kropki. Nigdy więcej już nie usłyszysz o tym z moich ust, nie zobaczysz w moich oczach łez. Dziś zamykam stare drzwi na spust. Nigdy więcej nie dogoni mi przeszłości dzień. Kwitnie ogród pełen bladych róż, płatki ciemne, słońce, deszcz, moje życie asamblaż. Nigdy więcej już nie usłyszysz o tym z moich ust, nie zobaczysz w moich oczach łez. Dziś zamykam stare drzwi na spust. Nigdy więcej nie dogoni mi przeszłości dzień. Kwitnie ogród pełen bladych róż, płatki ciemne, słońce, deszcz. Nie potrzebuję już nic, tego co mam układam asamblaż. Jak pokruszone szkło życie, na nowo ułoży się piękna mozaika. Okruchy doświadczeń, zamykam drzwi, w okno stuka przeszłości powiew. Nie otwieram, nie chcę słyszeć nic, przecież nic nowego mi nie powie. Nie każdy, kto się pojawia, zostanie przy tobie w twym życiu na zawsze. Nie każdy chce słyszeć, kocham, szukają jedynie swych pokus i pragnień. Choć piękne na zewnątrz, puste pudełko wyglądem zachęca i kusi. Uważaj na nich, oni błądzą, będą cię dusić i duszę ci kruszyć. Szukając oparcia, nie daj się nabrać, choć widzisz nadzieję w ich oczach. Będą wciskać ci kłamstwa, będą udawać, że mają serce ze złota. Zamykam ten rozdział, dziś suszę kwiaty i stawiam domki z papieru. Miłość do marnych ludzi tak brudzi, chociaż uczy też charakteru. Nigdy więcej już nie usłyszysz o tym z moich ust, nie zobaczysz w moich oczach łez. Dziś zamykam stare drzwi na spust. Nigdy więcej nie dogoni mi przeszłości dzień. Kwitnie ogród pełen bladych róż, płatki ciemne, słońce, deszcz, moje życie asamblaż. Nigdy więcej już nie usłyszysz o tym z moich ust, nie zobaczysz w moich oczach łez. Dziś zamykam stare drzwi na spust. Nigdy więcej nie dogoni mi przeszłości dzień. Kwitnie ogród pełen bladych róż, płatki ciemne, słońce, deszcz, asamblaż. Czasami trzeba iść dalej, bez niektórych ludzi do przodu. Jeśli mają być w twoim życiu naprawdę, to w końcu cię kiedyś dogonił. Dziś jestem jak kewlar, życiowy deadline. Nic nie jest w stanie mnie zranić. Jestem jak safe, jestem jak twierdza. On nigdy nie został złamany. Moje życie to ja i moje plany strzepuję. Kurz, sentymenty, zamykam drzwi na czwarty spust. Zdążyłam zerwać toksyczne sieci. Tak siłą rzeczy po prostu nie tęsknię i nie chcę niczego naprawiać. Dziś buduję dom, którym kocham i marzę. Popełniam błędy, wybaczam. Życie asamblaż, doświadczeń bagaż. Szydła by lata, czasu nie starcza. Demony przeszłości, słabsze momenty. Nie słucham już bajek przed snem.